वृद्धावस्था में मन के इधर उधर भटकने से जो कष्ट उसे प्राप्त होता है उसका वर्णन नहीं हो सकता। तदनंतर व्याधि के कारण समय अनुसार मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। संसार में मृत्यु से बढ़कर दूसरे किसी दुख का अनुभव नहीं होता। तत्पश्चात जीव अपने कर्मवश यमलोक में पीड़ा भोगता है, वहां अत्यंत दारुण यातना भोगकर फिर संसार में जन्म लेता है। इस प्रकार वह बारंबार जन्मता और मरता तथा मरता और जन्मता रहता है। जिसने भगवान श्री गोविंद जी के चरणों की आराधना नहीं की है उसी की ऐसी दशा होती है। गोविंद जी के चरणों की आराधना ना करने वाले मनुष्य की बिना कष्ट के मृत्यु नहीं होती तथा बिना कष्ट के उसे जीवन भी नहीं मिलता। यदि घर में धन हो तो उसे रखने से क्या फल हुआ। जिस समय यमराज के दूत आकर जीव को खींचते हैं उस समय धन क्या उसके पीछे पीछे जाता है। अतः ब्राह्मणों के सत्कार में लगाया हुआ धन ही सब प्रकार के सुख देने वाला है। दान स्वर्ग की सीढ़ी है, दान सब पापों का नाश करने वाला है। गोविंद जी का भक्ति पूर्वक किया हुआ भजन महान पुण्य की वृद्धि करने वाला है। यदि मनुष्य में बल हो तो उसे व्यर्थ ही नष्ट ना करें, आलस्य छोड़कर भगवान जी के सामने नित्य करें और गीत गाएं। मनुष्य के पास जो कुछ हो उसे भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित कर दे। भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित की हुई वस्तु कल्याण दायनीय होती है और किसी को दी हुई वस्तु केवल दुख देने वाली होती है। नेत्रों से श्री हरि जी की ही प्रतिमा आदि का दर्शन तथा कानों से भगवान श्री कृष्ण जी के गुण और नामों का ही अहर्निश श्रवण करें। विद्वान पुरुषों को अपनी जीवा से श्री हरि जी के चरणोदक का आस्वादन करना चाहिए। नासिका से श्री गोविंद जी के चरण बिंदों पर चढ़े हुए श्री तुलसी दल को सूंघकर त्वचा से हरि भक्ति का स्पर्श कर तथा मन से भगवान जी के चरणों का ध्यान करके जीव कृतार्थ हो जाता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। विद्वान पुरुष भगवान जी में ही मन लगाए और हृदय में उन्हीं की भावना करे। ऐसा करने वाला मनुष्य अंत में भगवान जी को ही प्राप्त होता है। इसमें कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जो मन से भी निरंतर चिंतन करने पर भक्त को अपना पद प्रदान कर देते हैं उन आदि अंतरहित भगवान श्री नारायण जी का कौन मनुष्य सेवन नहीं करेगा। जो श्री विष्णु जी के चरण बिंदों में निरंतर चित्त लगाए रहता है भगवान जी की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार दान किया करता है तथा उन्हीं के युगल चरणों में प्रणाम करता मन लगाता और अनुराग रखता है वह इस मनुष्य लोक में निश्चय ही पूज्य भाव को प्राप्त होता है। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय। स्वर्ग खंड अध्याय 97 श्री हरि जी के पुराणमय स्वरूप का वर्णन तथा पद्म पुराण और स्वर्ग खंड का महात्म्य। श्री सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार संसार में जिनकी महिमा समस्त लोकों का उद्धार करने वाली है उन नाना रूपधारी परमेश्वर भगवान विष्णु जी का एक विग्रह पुराण भी है। पुराणों में पद्म पुराण का बहुत बड़ा महत्व है। एक ब्रह्म पुराण श्री हरि जी का मस्तक है। क्रम 2 पद्म पुराण हृदय है। क्रम 3 विष्णु पुराण उनकी दाहिनी भुजा है। क्रम 4 शिव पुराण उन महेश्वर जी की बाई भुजा है। क्रम 5 श्रीमद् भागवत को भगवान जी का उरु युगल कहा गया है। क्रम 6 नारदीय पुराण नाभि है। क्रम सात मार्कंडेय पुराण दाहिनी तथा क्रम आठ अग्नि पुराण बायां चरण है। क्रम नौ भविष्य पुराण महात्मा श्री विष्णु जी का दाहिना घुटना है। क्रम दस ब्रह्म वेवर्त पुराण को बायां घुटना बताया गया है। क्रम ग्यारह लिंग पुराण दाहिना और क्रम बारह ब्रह्म पुराण बायां गुल्फ अर्थात गुट्ठी है। क्रम तेरह स्कंद पुराण रोए तथा क्रम चौदह वामन पुराण त्वस्था माना गया है। क्रम पंद्रह क्रूम पुराण को पीठ तथा क्रम सोलह मत्स्य पुराण को मैदा कहा जाता है। क्रम सत्रह गरुण पुराण मज्जा बताया गया है और क्रम अठारह ब्रह्मांड पुराण को अस्थि अर्थात हड्डी कहते हैं। इसी प्रकार पुराण विग्रहधारी सर्वव्यापक श्री हरि जी का अविर्भाव हुआ है। उनके हृदय स्थान में पद्म पुराण है जिसे सुनकर मनुष्य अमृत पद मोक्ष सुख का उपभोग करता है। यह पद्म पुराण साक्षात भगवान श्री हरि जी का स्वरूप है। इसके एक अध्याय का भी पाठ करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। स्वर्ग खंड का श्रवण करके महापात की मनुष्य भी कैचुल से छूटे हुए सर्प की भांति समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। कितना ही बड़ा दुराचारी और सब धर्मों से बहिष्कृत क्यों ना हो, स्वर्ग खंड का श्रवण करके वह पवित्र हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे दिविजो, समस्त पुराणों को सुनकर मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वह सब केवल पद्म पुराण को सुनकर ही प्राप्त कर लेता है। कैसी अद्भुत महिमा है समूचे पद्म पुराण को सुनने से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल मनुष्य केवल स्वर्ग खंड को सुनकर प्राप्त कर लेता है। माघ मास में मनुष्य प्रतिदिन प्रयाग में स्नान करके जैसे पाप से मुक्त हो जाता है उसी प्रकार इस स्वर्ग खंड के श्रवण से भी वह पापों से छुटकारा पा जाता है। जिस पुरुष ने भरी सभा में इस स्वर्ग खंड को सुना और सुनाया है उसने मानो समूची पृथ्वी दान में दे दी है। निरंतर भगवान श्री विष्णु जी के सहस्त्र नामों का पाठ किया है, संपूर्ण वेदों का अध्ययन तथा उसमें बताए हुए भिन्न भिन्न पुण्य कर्मों का अनुष्ठान कर लिया है, बहुत से अध्यापकों को वृत्ति देकर पढ़ाने के कार्य में लगाया है, भयभीत मनुष्य को अभय दान किया है, गुणवान ज्ञानी तथा धर्मात्मा पुरुष को आदर दिया है, ब्राह्मणों तथा गौओं के लिए प्राणों का परित्याग किया है तथा उस बुद्धिमान ने उन भी बहुत तेरे उत्तम कर्म किए हैं। तात्पर्य यह कि स्वर्ग खंड की श्रवण से उक्त सभी शुभ कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। स्वर्ग खंड का पाठ करने से मनुष्य को नाना प्रकार के भोग प्राप्त होते हैं तथा वह तेजोमय शरीर धारण करके ब्रह्मलोक में जाता और वही ज्ञान पाकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। बुद्धिमान मनुष्य उत्तम पुरुषों के साथ निवास, उत्तम तीर्थ में स्नान, उत्तम वार्तालाप तथा उत्तम शास्त्र का श्रवण करे। उन शास्त्रों में पद्म पुराण महाशास्त्र है, यह संपूर्ण वेदों का फल देने वाला है। इसमें भी स्वर्ग खंड महान पुण्य का फल प्रदान करने वाला है। ओहो संसार के हे मनुष्यों, मेरी बात सुनो, गोविंद जी को भजो और एकमात्र देवेश्वर विष्णु जी को प्रणाम करो। यदि कामना की उताल तरंगों को सुख पूर्वक पार करना चाहते हो तो एकमात्र श्री हरि नाम का जिसकी कहीं तुलना नहीं है उच्चारण करो। स्वर्ग खंड पूरण। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय।